EHZ eta festivalean, festa bai, gogo eta ere bai. Hiru egunetan zehar, zatozu ere neuronak ajotzera, zato ez da bai dagunera. Aurten, zapalkuntza ezberdinen aintzinean sortu diren dinamikak aipagai. Gune goxo bat eta ujirik. Ekainaren 27, 28, 29an, Euskal Herria zuzenean, Lekornen. Egunon entzuleak. Gaur EHZ festivalak gure irratiako antena momentu batez, tarte batez baituko du. Gure helburua zuen arreta piztea festivalan iraganen den segendaguneko eztabaida gunea. Bida, zuzenean gira edo segixaz. Baitu dugu kazetaria. Gure irratiako antena hartu dugu, baitu dugu kazetariak plakar batean sartuak ditugu, eta orain aipatuko dizkizuegu gure egitaraua, gure egitarauen zergatia, zergatik hori dena plantan eman dugun. Jakin behar da, EHZ festivalan 2010-etik sartu dugula eztabaida gune bat, nun eztabaidak, izlariak, erakusketak, bideoak, eta beste animazio hainitz proposatzen ditugun. Festival zalea ere elikatzeko festival denboran eta bere gogoeta ere eta bere espiritua pixka bat pizteko. Baz, aurten proposatzen duguna da EHZ-taren lemari lotzea, anistasunaz irauli kultura erain, eta pixka bat horren inguruan erakutsi nola besten gandik hainitz ikastelan dugun eta Euskal Herriko egoerari lotu, zer ikasi beste populu zapalduetatik, zer ikasi beste populuak bizitzen dituzten egoera ezberdinetatik, eta zein tresna erabilditzazkegun Euskal Herrian gure egoera ezberdinen arabera. Horrenkari izanen dira animazio ezberdinak, hiru egunetan sakabanatuak, ostiraletik igandera, eta hori gertatuko da Gazteluko sala haundi batean, nun izanen den jatekoa, edatekoa, zinegela bat, erakusketagune bat, konferentziagune bat, telebista plato moduan aurkeztua izanen dena, eta hori dena ujirik zuen plaze jarentzat. Eskumultur berezi bat jantziko duzu esajeran, eta gune horretara iristalko ziste ujirik, goizeko amajetatik, arratsaldeko seietara. Ez da baina gune hori garatu da azken urteetan, bilina amajetik aintzina, eta egia ezan astapenan zaila izan da, nola gogo eta ez da baida sartu musika, dantza eta karrikarte festival batean, oztopoak izan dira bahen antolaketan, kanpoan ere bitxikeri bat bezala ikusia izan da astapenan, baina pitianaka gure borroka irabazten ari gira, eta baliabide guziak hartuko ditugu, eta behar baina badugu gure jatiako antena baitu eginen dugu. Determinatuak gira eta zona autonomo permanente hortara gomitatzen zaituztegu hiru egun horietan. Bo, eta zertako egin dugu olako zona autonomo permanente bat, pentsatzen dugulako dena gai girela pentsatzea, eta ez bakarrik iruzpailau pertsonak pentsatzea eta besteek parte hartzea eginez. Beraz, denak pentsatzeko, denak elikatu behar gira, eta autoformatu, eta hori eramana egin nuen. Eta behaz, gaia hautatzean anistasunari buruz, hainiz gauzari pentsatzen aldaz, eta bizikilargoa da. Gu populu zapaldu bat gira, edo hola senditzen gira bedenen festivalekoak. Eta zertako hori jaiten dugu, guretzat kultura guziek balio berdina dute, baina kultura batzuek haien kultura inposatzen dute arma tresna gisa, podere gintzako tresna gisa, eta hori deitzen dute zibilizazioa, edo eta sartzen dute haien kultura beste kulturetan, janez hori dela kultura aintzinamendua. Gurean hori bizi izan dugu, euskaldunak lotxatua ziren euskaldun izaitea, eta beraz hortan da gure hizkuntzaz lotxa, gure izaiteaz lotxa, ekonomikoki nahi dugulako irabazlea bezala izan, edo podere duna beldur girelako familiak ez duela ukanen aukerarik lan eta egokiki bizitzea, eta beraz jabeak segitzen dira eta podere dunak segitzen dira. Hemen poderedunak frantses gobernamenduak dira edo espainol gobernamenduak, eta beraz hoien oihartzunak ditugu entzuten, bai eskoletan hezkuntza mailan, historikoki ikasten delarik zerbait, eta bai Irrati, telebista eta horakotan. Euskal Irratietan batzutan beste ikuspondi bat ikusten alda, baina ez beti. Ez bai. Beraz, beharrik badirena irratin libreak, eta beharrik egiak bere ganatu dituela instrumentu horiek guziak, egigintza horretan hasten da, euskara behiz erabiliz, behiz eta behiz egiak bere ganatuz gauzak. Hor, entxatzen girena da gure artean, denen artean, deneri idekiz eta denen artean entxatzea, pentsaketa gure ganatzea, krisi politiko batean gira, denagogo etatzeko momentua da, eta iragana behiz begiratzeko, eta iragana ez irabazlean ikuspegitik, behizik eta egitajen ikuspegitik. Eta behaz, egitaja girenoz eta populu zapaldu batetik heldu gireno, ikusi behar dugu beste populu zapalduetan nola bizi dituzten gauzak, eta hobeki ulertzeko bai gure egoera, bai zertan diren egun, eta pentsatzeko geroari. Ikusten badugu orain mundu oksidentalan gertatzen ari dena, badira bi bloke sistemaren kontra ibiltzen direna, edo azken bozketan, Europako bozketan ikusten da, nola Europa zentroan, edo badela bloke eskoin muturreko bloke bat sortzen ari dena, eta hori jaiten dutena ere administrazioaren kontra direna, baina azken finean besteak botatuz eta norbera goraipatuz egeakzionario moduan sortzen den bloke bat, eta parean baduzu beste bloke bat, egitajei itza eman nahi duena, egitajek erabaki behar dutena, eta egitajek haien esku hartzen dutena haien egunerokoa, eta podere gintzako tresnak haien esku behezkoratzeko. Eta bera, beraz, bigarren bloke horretan da festivala, edo espero dugu. Gogo eta pistea helburu bat da, denen artean txikitzeko pentsatzen eta denen artean hausnartzen. Ebe, hasiko gira, bai, sartzen pixka bat serrendaguneko egitarauan eta hasi baino lehen eginen dugu pausa musikal bat. Horretan, kenduko dugu kasetaria plakaratik eta galeginen dakogu emaitea kabilia aipatzen duen kantu bat Josiri Piau taldeak emanik. Atera, fite! إذا رنخ نهبر نصر ذاكين ريت حنش تعالى لابيدا عروي السنيو Corazón, corazón, Beraz hor entzuten ginuen Kabilia aipatzen duen kantu bat, Euskal Herria eta Kabiliaren arteko elkartasuna adierazten duena. Eta justuki Kabilia aipatzen duen kantu horrek eramaiten gaitu segendaguneko lehen eztabaidarat, alanora ostiralean izanen baita emazten egoera eta borrokak preseski Kabilian eta Kurdistanen. Hor dian, gai horrekin dugu irekitzen aurtengo festivaleko eztabaida gune hori. Eta hortarako ukanen ditugu hiru gomita. Clemence Labrouche, bera etorriko da gehiago zientzia politiko jakintza hori azaltzea, bereziki ikertu baititu emazten egoera eta beraz Kabilia eta Kurdistanen ikertu du paritate faltsua occidental munduan. Hori bera. Eta beraz, etorriko dira bigarrenik, Amira Naitzid eta Adel Bakawan, lehena Kabiliar emazte elkarteko presidentea, eta bigarrena soziologo kurdoa. Horri gehituko ditugu ere erakusketa bereziak, ala nola eskulturak izanen ditugu, beti emaztean egoerari lotutako eskulturak, baita bideoak eta Josemi Zumalaberen fundazioak ere Tyler berezi bat antolatuko du ostiral arratxean beraz. Denak ongi etorriak ostiral arratxaldean, barnetik bizitzeko zer den multizapalkuntza, zapalkuntza populuarena, baina ere emaztearena. Eta beraz, hasiko da ostiral arratxaldean 6:00. Larun bat goizean, kainaren 28an beraz, hasiko dugu 11:00 lehen eztabaida, eta hor hiru gomita ukanen ditugu, lehena Oskar Ariel Cabezas Txiletik heldu zaukuna, Jon Sarasua baitare eta bukatzeko Matiu Rigust. Azken finan, hasten gira gauza biziki teoriko batekin, batzutan teorikoa kakingaji da, baina pentsatu dugu deia baitugula nahiko bizipen hemen, eta ongi dela bizipenetik hausnarketa bat eura pasatzea ikusteko sistemaren estruktura nola den, eta gureetan zer bizi dugun, nondik heldu diren, eta berdin sistematik heldu da. Adibidez, Rosa Luxemburgen liburutan irakurtzen da kapital akumulazioaren baitezpadakoa dela kolonialismoa. Nahi baduzu akumulatu kapitala, bortxaz momentu baten, joiten zira lehertzira beste eskualde bat, eta zure ganatzira eskualde hori. Eta behaz, guko lakoak bizi ditugunez, hasten girarenik aspektu biziki teorikoan, baina importantea baita, eta denen gauza guzien ulertzeko. Behaz, Oskar gehiago berak aipatuko du kolonialismoa, eta populu autoktonoak manera aski integralean, zenta, bera aldu da, txiletaja da, eta British Columbia Unibertsitatean profesore, eta horiak aztertu ditu, beraz interesgarria izanen da, bere ukaitea gurekin lan. Jon Sarasua garabiden ibilia izan da, Mondragon Unibertsitatekoa da, ezautzen duzie, hemen ezautzen dugu bertsolari gisa, euskararen inguruko lanak ere eman dituen pentsalari gisa, baina jakin behar da ere garabiden lan egiten diela, eraman dutela proiektu hori nun populu autoktonoek, haien hizkuntza berreskuratzeko, elkartrukatzen duten, nola eratzen dituzten, guk egin dugun bezala ikastolak eta hola, hori transmititzea populu autoktonen artean. Eta horrekin, bizipen horiekin, proposatu du, ginen zauku bere analisi orokor bat ematera kolonialismo horpegi desberdinei buruz. Eta Matiu Rigust, beraz? Beraz Matiu Rigust, soziologo bat da, ezaguna da esker muturreko frantxez estatuko mugimenduetan, bereziki zenta idatzi ditu liburu hainitz, berak dut teorizatu enemi interior nozio hori, eta hainitz lan egindu adibidez banlioetan izan diren istilu horietaz azken amarkadetan, eta beraz ze represio mota erabilia izan den estatuaren partetik estigmatizatuz populazio berezi batzu, eta bar. Bilean kontrol sozialaren jokoa, eta jait beti uste dugu pixkat denak desberdinak girela, baina balioetan gertatzen dela, egipresioaren, beti egipresioa bizi dute horiek, hori berak deitzen du ando kolonialismoa, baina kolonialismoarekin bizi den egipresioa edo barnean egiten den egipresioa kontrolatzeko populakuntza edo bota nahi den populakuntza hori. Baita ere egitarrak beren artean zatikatzeko, bere teoriak dio ere, azkenean behar, estatuak behar dituela dezenemi interior edo barneko etxaiak justifikatzeko paraleloki eramaiten dituen beste politika batzu. Azkenean hiru izlari horien bitartez ikuspegi kolonialismoaren guruko gaia aski ongi beteko dugu eta gakoak izanen ditugu ere ahatsaldean populu autoktonoen bizipenak hobekiago ulertzeko edo garatzeko. Eta justuki orain txartuko gira hirugarren eztabaidarat eta hori izanen da atxaldeko bietatik goiti. Aldiuntan dinarazten ditugu azauad. Txumin gelitu behar zaitut, bien artean badala ere pausa bat. Pausa bat nun izanen diren musika, izanen da jatekoa, edatekoa, eta ez da pentsatu behar ere burumuinak ogoitaro borduz hartxandirela, eta momentuak badila pausatzeko ere bai. Musika beraz da burumuina lasaitzeko. Ba, ez dakit. Bai, denen... Anilatzeko, ez dut uste Mozarek burua usten zuela musika jatzen. Ez, hori segur da. Ez segur da. Zutziste gogoeta taldea hori da? Beti... Bai. Ezkira... Uste bat pasadugu prestatzeko... Ez, izanen da aukera musika pausa izanen da, baina... Ogen ondoan, era aukera izanen da ez da baitetarik kanpo ikusteko... denbora gehiagorekin behar ba tarte hortan proposatzen ditugun erakusketak eta hori aipatzen aldugu adibidez Carlos Zurututzaren argazkiak ukanen ditugu eta jakin behar da beraz Carlos nor da bera egonda populu zapaldu Gerlandiren populu zapaldu desberdinetan eta argazkiak hartzen ditu eta beraz santza handi bat da zentral duz prestatzen dizkigu bere argazkiak, erakustaldia ukanen dugu, eta gainera heldu zauku itzaldietan pixkat betrukatzera gurekilan. Izanen da ere liburutegi bat? Bai. Hor... Bitxia liburutegi hori. Bitxia, zenta atxemaiten alko dira, gure etxetan aurkitzen diren liburuak. Bai, selekzio bitxi bat. Hor dian, biztan dena... Zergane justetara botatzen dugunak? Bai. Fikzioko gauza bustel horiek, ez dakizula nuen ezartzen dituzun, eta komunetan dira, eta behaz ba hor erabeki dugu komunak ustea, eta behaz denak elkartu ditugu. Eta beraz, gune horretan atxemaiten alko dira liburu interesgarriak, fanzinak, eta begi ukaldi bat egiteko, aski goxoa izaiteko, eta badugu ere gaztetxe batekin aheman bat, egualdeko gaztetxe batek prestatu baitizkigu, baitizkigute haien liburu frango. Bai, beraz ez dira komunetan ditugun fikzio horiek, jandugu ez genitula fikzio horiek ekarriko, eta izanen zela dena segitzeko hausnartzen, baina lasaiki, badira kanapeak eta liburu horiek dira denak analitiko, politiko, filosofiko, baina interesgarriak. Eta zinema gela ere, beti... Idekia izanen da hiru egun horietan, eta aurkitzen alko dira guk egin dugun playlista bat, baina aski anitza filmetan, pausak ere behar baitira egin, noiztenka. Etziste bortzatia beti egoitea mintzaldi guzietan, pausak nahi bauzi hartu, joiten ziste zine gelat. Hori da, izlari batek duk hartzen bat zaituzte, gara gertu bat edan, eta behar zitu. Aina usia, zua erapintzen dugu omentzeko eguzkia Beste zugarri perri, zerre dituz ferriak Neuroz, alakia gogoan Gernika kurduan, ez zer horren askar Neuroz, neurozen zutean Zarrazkia bihurtuan, ez zer horren askar Lurrak izkaltzen du, lama ez da itzalea Ferekatzen zaitut eta odainak agerean Tonturaren zauri barrak orain dekirekiak Bestiaren argiak, bestuko duzu argiak txikundu erapizitzeko ikasia Alai dantzatzeko txikandaria txikia Alduzuko maien denontzako tokia Larun bateko amak handatu dute azea Giro rojoan neurozea Jirantzatia Kurdistan Kurd giro zekan neurozoa ja Hamde ben Regi neuroz Regi Kurdistan Regi partia karkera Kurdistan Rojbaş gerilla Zua erapiltzen dugu omentzeko eguzkia Berekatzen zaitutek talama ez da italia Autuko man jenden ontzako tokia Neuroz, alatxeagoan Gernikak urduan, ez zer horren azkar Neuroz, neuroz entzutera Zarrazkia bilduan Let us speak, when we speak, we seem to make you weak. We sing a song, it makes us strong. You drive Turkey or bless a man be. Your intimidation is plain to see. This is a people that you cannot see. This uncharted, there is no trace. All that is seen is a vibe and a culture and a face. Kurdistan, this country, freedom. Ordian, atxaleko bietan, moztu baino lehen erraiten nuen zerbait hori da. Da atxaleko bietan, ukanen dugu populu zapaluen bizipena, ordian. Hor, gomitak, izan heldu dira Azawadetik, Kabiliatik, Saharatik eta Kurdistanetik. Ordian, Azawad zer da. Da, Maliaren iparrean... Kokatua? Ez, boa, Mali gobernatzen du, baina kokapena... Bai, kokapena da Maliaren iparrean eta populu horrek, Azawadeko populuak, duela amarkadak borroka hasi zuela lehenik frantses koloniziatzailearen kontra eta gerosago orain arte Maliaren kontra. Beraien askapena aldarrikatzen baitute eta beraz dira gehien bat tuaregak eta azken hilabeteetan hainitz entzuna da jakin gabe edo adierazi gabe erri hori dela beraz da Tombuktu, Kidal eta erri horietan dira beraz Azawad populuko gudariak eta hortik etoriko da MNL mugimenduko bozera mailea Europan deitzen da Musa Ag Azarid. MNL da askapeneko mugimendua. Bigarrenik etoriko da Mendebaldeko Zaharrako militante gazte bat. Beraz Zaharra pixka bat kokatzeko Zaharra Occidentala deitzen da hemen da Marokoaren Mendebaldean Ez dira tokituak, ba, zapaldua dira Marokotik, berdin, Malirentzat, janai du, kasi behar dugu, guk ez badugu nahi jaitea frantzian girela, ez dugu janen nahiak... Mikroaren parean pixka bat... Ara, orain ulertzen dugu, nola ibiltzen diren kazetariak mikroak dituzte nahasten. Ba, dituzte, beraz, ahazoin honak edo... Justifikatzeko beraz. Erraiten nuena da, Zaharraui populua borrokatzen da Marokoko estatuaren kontra, gehien bat entzuten da hemen Frente Polisarioa. Hango militante bat etorriko zaigu ere hitz egitea beraien borrokaz eta beraz, hala, eksperientziak ere trukatzeko. Hirugarrenik. Jaita duguna da, haien kasuan ere kolonialismoa aipatzen ginuenez, Azawadeko entzat frantsesen kolonialismoa bizi izan dute, gehien bat, eta Zaharau Oksidentaleko, Mendebaleko Zaharan koentzat, espainol kolonialismoa gehiago aipatzen alda Marokoko kolonialismoa aintzin. Hori aski interesgarri dira ikustea, azken finan gure itzlari guziek, guk baitugu hemen Euskal Herrian frantses eta espainolek gobernatzen dutenez, mintzatzen gira edo frantses edo espainolez bigarren hizkuntzean, Ta interesgarri dena ikustea hor, da populu zapaldu horiek guzietan, edo bigarren hizkuntza espainola edo frantsesa dute. Eta behaz, hor, Zaharauikoa hariko da espainolez, kolonialismoa bizi izan baitute, espainol kolonialismoa. Hortarako, emankizuna segituko dugu, espainolez, hori da? Hori da. Beraz, nien aiz mintzatuko. Gero, izanen da ere lunez Belkacem bera da Amazi Kongresu Mundialeko presidentea, beraz Kabilia zitzeginen du, baita ere Kabiliaren zat beti kamira nahitzait, bezpera mintzatu dena. Ukanen dugu ere Adel Bakawan eta Luai Jaff, bi horiek Kurdistanetik heldu dira, eta zehazki Irakeko, edo Irak estatuaren menpe den lugalde hori, azken astetan ere hainitz entzuten den munduaren parte bat da, beraz Irake gobernatzen duen partekoak heldu dira, horiek dira bata soziologoa eta bestea diasporako elkarteko kide bat, eta... Lau populuetan hainiz gauza ikasten aldugu, azken finan, zeta izan azauat, ez dugu ezautzen, zenta gure medietan, beti berdin, frantses mediak edo ez dute jaiten azauat dela. Horiek alde bakarriko independentzia aldarrikatu dute, ez da hainitzetan gertatzen hori, eta populu zapaldu batek olako pausua egitean, interesgarri da ukaitea hemen, jakiteko nola ibiltzen den hori guzia. Eta gero Zahara mendebaldearekin egoera biziki berezia, Egefen janduma onartu zuen nazioarteak, eta ez da oraindik egin, eta hori duela zenbat urte hor. Bai, hogei urte, laro gehi tamar hamarkadan onartua izan zen Egefen janduma. Hori da. Hori zaztuko dute izlariak horretarako gomitatzen dugu. Bai, zaila ikustea azken finean, ikusten da beti baduzula geopolitika influentzia eta gehi barneko... Gudak, interesgarri ere noren parean diren. Gero Kurdistanen interesgarria dena ere da, bost partetan zatitua den populu bat dela, eta sei partetan. Lauen kontra edira, baina sei... Eta beraz, parte bakotxetan badira berezitasunak, eta interesgarria da ere ikustean nola lortzen duten haien populua bat egoitean, ez eta estatu desberdinek zapaldu eta manera desberdinetan. Eta nola borrokatzen diren zati bakotxean, eta azken finean demografikoki ere, ez dira zati desberdinek ez dute demografia berdina, bauzu... Guk emendik hainitzen zuten dugu PKK badakigun urdean, zein segudari diren, eta entzuten dugu beti Kurdistan. Edo ez, baina entzuten badugu Kurdistan, edo kurduak ezautzen baditugu, ezautzen ditugu Turkiak gobernatzen ditien kurduak, zenta horiek hainitz biziki zapaldua direlako, baina ere, zenbat, 14 milioi direlako? Hainiz dira, eta kurduak 85 milioi dira, gu 3 milioi, horiek imaginatu 85 milioiko populu bat ez duena deus instituzio mailan, eta aldiz Irake gobernatzen dien partean 3 milioi dira, beraz 14 milioi bari mazira edo 3 milioi, ez duzu beh indaja internazional mailan ezagutu izaiteko edo bojokak eramaiterakoan jendetza ukaiteko. Justu, iganera pasa baino lehen, emanen dugu azauadetik elduden musika talde bat, beraz tuaregak dira, aski famatuak, tinarriuen deitzen dira, eta horra. Demdata awadijan, demdata awadijan. مغار ديوانك ما شد ما وين بالياضي وانا مغار نكز some of the issue they know. I some of the issue they know. Entzuten ari ziztetin arriuen taldea EHZ radio permanentean eta beraz bukatzeko... Barkatu txumin, orain txekampo ora begira egon naiz eta txakurrak hor dira ustut behar dugu askifite bukatu emankizun hori. Bukatu behar dugu ala ere. Bukatuko dugu, ez dugu amohemanen. Igandea oinu behar dugu aipatu, igandean ere izan emankizun dugu. Klimatizazioak endu digute, olatzido ate ari da atea joka, baina ez dira sartuko. Ez, lortuko dugu bukatzen emankizun hori, beti aipatzen baitugu EHZ-etan izanen diren eztabaidak eta igandean, beraz, izanen ditugu etxera sartuko. Baino lehen bi eztabaida eta goizean autodeterminazioa bidean eta eski azkar finean pilpilean da gai hori autodeterminazioa eta fite bai fite behaz nor heldu zauku autodeterminazioa mintzatzeko inen dugu bai kataluniatik heldu zauzkigu Juan Teran eta Ana Gabriel Isabate horiek kandidatura dunitat popularikoak sekretario nazionala eta parlamentariko teknikari bat. Eta behaz, beha hauek, ara, Kataluniako autodeterminazioaren, berdin du fite. Eta, heldu zauku ere, Radical Independence Campaign bozire mailea Eskoziatik, Sean McVeigh. Hala, ingresa entzunen dugu. Eta hori bai Eskoziako, janduzu bai kampaina, independentzia kampaina kokide bat da. Bai, eta, militante eta hoietatik ateatzen gira eta sartzen gira politikarietara hor. Bai, entzuzen ere bai. Naiz eta hor kampaina horretan sartzen diren gizarte zibileko eragile hainitzak eta ezberdinak pixka bat hemen mobilizatzen diren gizan gure esku da gurekin. Eta beraz igande atxaldeko partera pasatuko gira atxaldeko bada beti pausa unxikara bai biztan den atxaldeko bietan hasten da igandean baina justu lehenago Oksitaniako musika talde bat eta deitzen da Dango hara. Eta gero, segitzen dugu, beraz populu autoktonoekin, beste populu autoktono batzu, eta hor, gehiago autoeraketari buruz. Beraz, bon, sartu dugu behiz azabat, behiz independentziaz mintzatzeko gehiago. Eta independentzia aldarrikatu duten geroztik, nola lortu duten haien egitura propioak muntatzen, naiz eta gerlan izan Maliaren estatuaren kontra. Gero ginarazten ditugu, bo hor, funtsian, eztabaida hortan izanen dira adibide desberdinak eta aski zabalak, zenta bigarrenik Chiapasekin elkartasunerako taldeko kide bat etorriko da, eta hor horiek hitz egiten dute ere Txiapasen ze egitura mutatu dituzten herritarrek parte hartzeko bai debateetan. Parte hartu baino gehiago erabakitzeko eta bai. Bai. Eta beraz, nola haien egitura propioak ere muntatzen dituzten, jan behar da Txiapasen badutela izigarri pusatua den demokrazia bat, zinezko demokrazia zuzena da. Eta zer den demokrazia? Gehiago, itzori, demokrazia baino. Sartu gabe gure... Zona autonomo permanente banda eta haien burua kudeatzen dute egitarrek. Eta hori jan nahi du, egitar guziak gai girela elgarrekin gure kolektiboki, gure burua kudeatzeko, formatzeko, osasuna mailan dena egiten dute haien esku. Txiapasen, osasuna, eskol, eskuntza, justizia, dena haien esku. Dena, bai. Eta jeta luguna da ez balin bara Txiapasetik heldu neok, ez da guk ez dinuelako nahi edo ahal, baizik eta hango egoerak momentu hauetan ez zuela permititzen aiai Euskal Herrira hurbiltzea. Hori hainitz aldiz gertatu zauku, hiru aldiz, behaz hor Txiapasen oraintxe izan dira hilketan. Gin behar zen Txiapaset komunitatetik norbait, eta hortara arribatu haintzin, hor izan dira hilketak, Mexikar gobernamenduak sarraskiak inditu, eta behaz komunitatea pilpilean da orain, eta jara, ez ginen zauzkigu, Bilbotik Txiapasekin elkartasunean diren taldetik, horiek ongi zautzen dutelako bertako egoera. Gero beste gomita bat izanen da, Lakabe erritik diren dena, Lakabe Nafarroa garaiako erritipi bat da, eta ezagutzen ez dakitenek behiakinen dute Lakaben badala erri bat ekologista edo hori baino gehiago da, hori baino gehiago librea erri libre bat beraz Nafarroa garaian eta alternatiba bat ez alternatiba izaiten alda gauza txipientzat hor dena kolektiboki erabakitzen dute eta lana beraien artean banatzen. Eta gehien bat, bizi dira baratzeetik berriz muntatu zuten, berriz eraiki edo obretan hasi ziren Lakabe herrian, herri juntz bat zen, eta beraz berriz piztu dute herri tipi hori. Gero, etorriko da ere ESEATE sindikatuko Andres Bodalo, ordean ESEATE sindikatua da sindikatu Andaluz de Trabajadores, egan bezala Andaluziatik heldu dira, eta hemen entzunda adibidez dela bi urte eraman zuten kanpaina bat militarrek okupatzen duten pentze handi bat berreskuratu nahi baitzuten hango laborariek. Beraz da sindikatu bat ekimen sindikalgintzako ekimenetik ekimen politikora pasatu dena, eta ezaguna dena ere edo ezagutzen alko dena ere Marinale da egia beraiek baitute pixka bat bultzatu, ordea Marinale da egia bihitzez esplikatzeko dira 3.000 biztanle Andaluziako herri batetan, 180 laboraria da eta laborantzaz bizi, eta horiek ere dela 30 urte erabaki zuten herria berein eskuetatik kudeatuko zutela 100%. Bai. Ordean, han ere, existitzen dira asamblada orokorrak, hilabetero erritarrak badoazte, eta badituzte ere beraz politika bereziak etxe bizitzari lotuak, edo soldata, edo pagari lotuak, eta interesgarria izanen da ere ikustea, Marinale da errian nola krisiak ez duen eskusartzerik. Ba, eta interesgarri ere lujarekiko duten jokaera hori, azken finean hor sindikatu bat da mobilizatu, eta egitarrak dira, egitarrei eman, edo, hori egitarrak dira implikatu, haien gain hartzeko lujen arazoa, okupatu dituzte, haien ganatu, eta haien landresna zena. Hor dira, barkatu hor dira, txakurrak hor dira, eta gure jatiako langileak ezin ditugu jaukatu. Baina... Etxeatea, etxeatea. Etxeatea. Kop berrogeita amazazpi sindikatua ere, edo sindikatua... Zta sindikatua. Kutsa, eranen nuke, kutsa etorriko da, bon, gaizki esplikatuko dut, berdin, baina obekio ulertzeko diten alko ziste festivalera. Kop berrogeita amazazpi da langileek sortutako kutsa bat, eta haien helburua da laguntzea diru mailan, langileriaren duintasuna sigurtatzen duten kooperatibak laguntzeko muntatu zuten beraz hori Barcelona eta Espainia hori ere Usaiazko finantz ereduak ere hausten dituenak eta tresna bat tresna iraultzaile bat edo behitzaile bat proposatzen duena ere elkartasunan eta elkarbanaketan oinarritzen dena. Ordian, joan baino lehen, zenta hor, biskabat beldurtzen hasiak gira, nahi ginuke ala ere eskape taldea eman. Itxoin, azken gozo bat da ere, ezan behar da ere lekuak eskape. Urririk direla egune horretan. Dena ujirira, bainan leku guti dela eta behar duzuela goizetorri, nahiz eta baren denbora eztabaida batetik bestera pasatzeko pausak eginez, leku guti bara, beraz etorri aski goiz eta parte hartzeko esperientzia berezi hortan, ez dena sekulan gertatu EHZTA festivalan eta gomintzizte beraz, zona autonomo permanente horretan parte hartzera eta... Abisu bat ere, errandugu bat direla errialde desberdinetako jendeak, itzultzaileak ere izanen dira, frantsesa, espainola eta inglesa mintzatzen duten entzat, baina beti euskara delarik lehen hizkuntza. Dena itzulia izanen da euskarara eta dena. Eta ez dugu euskaraz bukatuko, eskape emanen baitugu, eskapek badu hageman berezi bat marinaledako erritarrekin, eta beraz, haien azken diskoan badute kantu bat hola deitzen dena, eta zuekin deskubritzen dugu kantu hori. EHZTA festivalean festa bai, gogo eta ere bai. Hiru egunetan zehar zato zuere neuronak ajotzera zato eztabaida gunera. Aurten, zapalkuntza ezberdinen aintzinean sortu diren dinamikak aipagai. Gune goxo bat eta ujirik. Ekainaren 27, 28, 29an Euskal Herria zuzenean, Lekornen.